أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كيسني جتاي بي ويسو ñu ngi won ci metti gi nga xamne mom la ñi jëk wone seenu ngëm ci jullit ñi ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam dal di daj te mu doon joge ci kuffaru quraysh ni kiñu ngi doon gis sayyiduna abu bakrin as-siddiq radiyallahu anhu imam sayyidina abdullah ibn mas'ud imam ahmad ibn hanbal dafa solo ak imam ibn abi shayba nako nonu ibn majah solo nako ak al hakim ak ibn hibban ak al bayhaqi fi dalail rahmatullah ala al jami' ñu jël ci Abdullah ibn Mas'ud annahu qala awwal man adhhara al-islam sab'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakr wa ammar wa ummuhu sumayya wa suhayb wa bilal wal miqdad sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu munaki اول من اظهر الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيغا خامني مو نجيك واني فينال الاسلامم تا قريش مو يوننت بي عليه الصلاه والسلام داو يالال من وابو بكر تغوتي سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمار دي عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وامه اك يايم سميه دي سميه بنت خياط ولا بنت خباط رضي الله تعالى عنها وارضاها وصهيب اك صهيب بن سنان الرومي وبلال اك بلال بن رباح والمقداد اك المقداد ابن عمرو رضي الله عن الجميع كن ñu doon gis ki nga xamne mom la jëk tuddu ginnaw yolennti ma alayhi salatu wassalam di sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu mom nak sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu bi nga xamantene ci la wone ak ngeemum du gem ci l'islam wa quraysh dañoo jëflanteek mom comme li nga xamne mom lañu doon jëflanteek sahibur risala alayhi salatu wassalam moy yonnati bi alayhi salatu wassalam minu ko accueillire won ndax sayyidina abou bakrin dafa bokkon ci khalifa yi wa banu taym xamne clan la ñoon ci tribu de quraysh yi ñom même yonnati bi alayhi salatu wassalam sang bi mu doonon mudul sax dara ci wa banu buñ tege risala gi fele ci wa banu hashim mo nekkon ki nga xamne ci fofu mo bokkon di banu hashim nekkon sangi wa quraysh me teewul gis nañ li yefer yi dal di ko won def mom alayhi salatu wassalam sayyidina abu bakr nak radiyallahu anhu bi nga xamantene ci lutu mom wa quraish dafa massa taxaw fofu ci kaaba gi ben bes comme ni nga xamantene ni mom la al hafiz abul hasan khaysam ibn sulayman al itrabulusi daldi jele ci cyallala bo xamne mu ko jele ci al qasim ibn muhammadin di al qasim di domi muhammad ibn abi bakrin رضي الله تعالى عنهما عن عائشة القاسم كون بروم خم خم بو مك ما nekone setu sayidina abou bakr ndax bayam di mohammed ibn abou bakr mo juddoon kero bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di aji mu jele ci bajjanam mom al qasim jele ci bajjanam di sunu ya aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom ci hadith bi sunu ya aisha radhiyallahu anha muné قام ابو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فكان اول خطيب دعا الى الله والى رسوله وثار المشركون على ابي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا mune ya aisha radiyallahu anha mune sayyidina abu bakr dafa massa taxaw ci kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman muy al masjidul haram don def ben khutba fek yonenti bi alayhi salatu wassalam mu ngi tok waxna la kaaba gi mom danaka bo wu massa xey dem fa wa quraysh nga fay fek kuffar quraysh mom nak qama mu jog mom finnas khatiban di sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu wa rasulullah jalis fa kana awwal khatib da'a ila allah wa ila rasuli moy ki nga xamne bi muy khutba non nak mu nek ci ñeuk khutba ci yalla ak jëmele di wote tamit jëme ci yalla ak yaronatam bi sallallahu alayhi wa sallam moy ki ñeuk khutba di wote jeme ci yalla ak ci yonentam sallalahu alayhi wasallam bimu ko defé nak wa saral mushrikun ala abi bakr biko xam nga khutba mom dem dagay commencer di sante yalla ko julli ci yonentima alayhi salatu wassalam wala di tuddu len xam nga yeferi fek len fiñu tok ngay wax ay alhamdullilah ak yoyu ak di wax di dañu surtout ñu xamne abu bakr la biñ ko gisee mo commencé wax rek ñu tepp ci kaw songu wa ala al muslimin waye songu tamit yeneen julit ñinga xamne ñu ba fa won fa duribu fi nawahi al masjid darban shadidan ñu dal di leen duma ci côté kaaba gi non duma leen duma yu metti metti sayyidina abou bakr radiyallahu anhu mom ñu jogate ko ñu dal di koy duma momit duma yu metti muné wadana minhu al-fasiq utbah ibn rabi'a faj'ala yadribuhu bin'alayn néna nak biñ koy duma nonu ba diko deggaté duma yu metti kacior bu mag bi di utbah ibn rabi'a masna ne bi may def tarjuma sayna abou bakr radhiyallahu anhu dama ne won utbah ibn abi mu'ayt utbah ibn rabi'a la moko don dur ay dal don ko dur ay dal ba pare ci xar kanam ge do di ñukoy dor yu metti metti ba ni nga xamantene ni sayna abou bakr mun hatta ma yu'rafu wajhuhu min anfi dañu ko dooro ba xar kanam gi doto ci xameti bakkan bi fan le fete tellement dañ ko door ba fepp newi mune waja'a banu taymin yata'aduna fa ajallatil mushrikun mushrik fa ajallatil mushrikin an abi bakrin mune waja'allatil mushrikuna an abi bakrin bi nga xamantene nak banu taym nga xamne fala sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bok moy clan bobu di clan de banu taym biñu yegge mbir mi ñu gaaw ñew fofu ci kaaba gi biñu ñewé rek yéfer yépp dal li jog nak niñu songa won sayyidina abu bakr radiyallahu anhu diko door ba xar kanam gi xamétuñ ci sax bakkan bi tellement dañ ko dooro ba mu son ba inconscient ñu accé rek fa ajallatil mushrikun rek mushrikuna yi dal di tasaro kay bayiko mune wa hamalat banu taymin aba bakr fi thawb hatta adkhaluhu manzilah wa la yashukuna fi mawtih bi nga xamne nak wa banu taym ci lañ ñew mushriku ne yeb daw dem bayiko daw parmi utbat ibn rabi'a al mujrim al fasiq criminal kacior bu mag bobu ñom nak ñu ñew ni mu gina gaawé yëkëti ko diko yobbu yobbu ko kërëm ta sikki sakawuñ ne ki mom du fekke ngon mom moy day genn adina tellement niko gaay doore état bi nek summa ginnaw biñ ko yobbo keureum nak raja'at banu taymin fa dakhalu al masjid wa qalu wallahi la in mata abu bakr la naqtulanna utbat ibn rabi'a legi nak biñu ko tege keureum delu ci kaaba gi zada allah tashrifan wa takriman fa mushrikuna nek ñom ñi geewugu ñoon mais affaireu hamiya la affaireu fiñu bok dañu dooral suñu mbokk ba melni xaaral ñu delu tekko ñewat ne wallahi ñu ngi wat ci bur yalla la in mata abu bakr bu abu bakr radiyallahu anhu dewe la naqtu lan watna ne dinañu ray utbatam narabiya mom bu abu bakr di dem koy top dinañu ko ray lol mom ñew leen ko di ndax mom moy ci jite won mbiri te moko dor dori gina metti ñu ñew biñu accé mo daw ginnaw gi biñu waxé lolu banelen bu déwé dinañ lay utbat ibn rabi'a farja'u ila abi bakr faj'ala abu quhafata wa banu taym yukallimuna aba bakr hatta ajab biñu déllu waté ñu démat ci kër gi bayu sayyidina abu bakr de abu quhafa radiyallahu ta'ala anhu wa khon nañ la usman la tudon ndax sayyidina abu bakr abdullah ibn usman la tuddu radiyallahu ta'ala anhuma ndax abu quhafa bi mujuna tu ci jamano gi nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam ubbe makka munewa banu taymin yukallimuna aba bakr hatta ajab legi nak bayam de abu quhafa radiyallahu anhu ak banu taym tribu bu mbok ñiko ëndi ñew commencé di jema wax ak mom di xol ndax est ce dina len tontu di jema di wax ak mom hatta ajab ba kero nak muy xawa ximmaliku dal di len tont mais kagn la tont fatakallama akhir an-nahari fin wu journée bi ci la doora tont kon dañ ko duma mu inconscient ay heure ba fin wu journée bi muy doora tont fa qala mu ne mom sayna abou bakkar allahu akbar biñu ko duma mom xalatul bopam de mais bimu limu jekk wax biñu ko wowe diko laaj bimu jekk wax moy ma fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana lan la yonnati bi alayhi salatu wassalam def ndax dara dalu ndax xamne ne ñom mom bañ koy duma yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nga fawon te ñeneen yi nga xamne ñoy gis nañ leen xamne ñi ci dulit ñi lañ wara bokku duma laale won duma waale leen ñom mom nak bimu joge limu def moy laati ma fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akbar gis nga li moy julli deug ni lay mel sopu gi ngay sopu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mo wara fete kaw lepp comme limu wax ne kenn ci yeen du gem lulul ne lima indi ay banexam dañu muju top li nga xamne man mom la indi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak limu waxon sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar ibn al-khattab dafa tup ne yonent bi nak alayhi salatu wassalam fek yonent bi alayhi salatu wassalam ne nit ngeumam du mat lulul man ma gin ko mu gin ma sop bopam Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nako ak guin ma sop bopam ay njabotam soxnam ay bayam ak lepp monako ci sincerité gi nga xamne époque bobu non la ñu melone radiyallahu anhu monako ah man nak mom ah ya ma gina sop yow la gina sop sama bay ak sama yaay ak sama njabot waye nak sama bop nak ah man nak lol nak par contre man sama bop la dina beug ka yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax fof la tollon nonu la muné ko yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko la ya umar hatta akuna ahabba ilayka hein min nafsi dedet yow umar fe ginuma la beug sa bop seungum du mat sayyidna umar radiyallahu an apre muneko legi nak yama gina yow la gina sop du sama bop amna yu ci borom xam xam yu rahmatullah alayhi wax ko waxu imam al-khattabi bi nga xamne imam al-hafiz ibn hajar adinako ci al-fath bi mi shara lolou wax joju waye li gina gatt moy yonnati bi alayhi salatu wassalam tontu bi gina gatt ci lolou naka la meuna nek ni mu gawe non moy buñu fatte ne borom bi subhanahu wa ta'ala yonnati bi alayhi salatu wassalam dane amul ben xol ci xolu doomu adamé loolu dafa nek ci entre ñaari baramu borom bi mu koy jallat bi nu mu ko nexé budé nak yalla moy def yalla budé moy def amatul lutax wala compréhension bi dootul difficile yalla mom bu dugalé loxom ci mbir comme ko xol yi dañoo nek ci ñaari entre ñaari baramu mu koy sop pandi lu mu ko nexé kon mu soppaniko fekkon sayyidna umar ibn al-khattab changer état bi nga xal bi mu nek won gina bëgg bopam ke yonnati bi alayhi salatu wassalam ci tiers bi ci top mu yobbu ko mu gina bëgg rasulillah lolu la yalla def kon li moy sopp deug deug door nañ la lula mëna dal lula mëna dal ci l'islam ci adina bi ci natou yow li nga wara ndik ko xol julit bi moy ma da fa'ala rasulullah allahu akbar wax ji gatt na tamatale ma da fa'ala rasulullah ana lan la def mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam luko dal mba dara dalu lolou moy lan ci ñun luñu man di dal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam limuñu fi bayel muy diine ji sharia bi nan lañ deme ak mom mom war nañu meuna marchande lepp bamu dess l'islam sharia mukk bu la dara jaral nga dal di koy marchande wala nga dal di koy saraxé jaay ko ki prix bu ñëk téw pour say intérêt dédé ma da fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax julit bu nek sunna dafa wara japp ne sunna yonnati bi alayhi salatu wasallam mu ngi melni buma ci jëf day melni yonnati bi alayhi salatu wasallam mo taxaw sama kanam nan ma ni la a lepp lu nara tax ba duma def loolu lan lay wax ma da fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimu waxe lol mom sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu premier mot bumu prononcer bimu joge ci inconscient gi munema fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñom nak bimu ko defé ñu dal di koy yedd yedd ko dal di koy ngagn ci dal di koy yedd le fait que limu def ba nit ñi diko doré non wax ko dal wax yo xamne xaw ko reprimander muy wa banu tayim summa qamu wa qalu li ummihi umil khairi unzuri an tut'imihi shay'an aw tasqihi iyya falamma khallat bihi alhaq alayhi wa ja'ala yaqulu ma fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mune summa qamu ginaaw biñ ko xawé yedd ko ci le fait que lan la doon def ba li lepp dal ko ak limu doon def fofu ci kaaba gi ñu dem ne yaay biñuy dem ñu ne yaayam summa qam ñu jog nak ne yaayam ngi tudon umul khair ne ko xolal budé gis nga ne dang ko wara tut'imihi aw tusqiyahu budé da nga japp ne de yow dal yaay xolal budé gis nga ne dox ko lek mo gën ci mom wala nga dox ko mu nan mo gën ci mom xolal dal ni mu baxé no fogané non la après nga def ko ñom ñu dem انذري ان تطعميه شيئا او تسقيه اياه موم نا سيدنا ابو بكر بي نييب ديمي وا بنو تاي مو ديم بايام ديم مو ديس فاك يايام دي ام الخير رضي الله عنها داخ مو جنوتو بي مو تي ديسي مو ني بي نيو ويتي مو انسيستي nan mom sayna abou bakr di continuer rek di wax ma fa'ala rasulullah lan la yonent bi alayhi salatu wassalam wax tontu len ma ci lol man sama état falewumako dedet ma fa'ala rasulullah lan la yonent bi alayhi salatu wassalam def man lolo ma ñor kanta man sama sor fu muy mujjé lolou mom sama yonewu ci ma fa'ala rasulullah insisté ci yaayam ngir mu wax ko faqalat yaayi ne ko wallahi mang lay watal ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci yalla mang lay watal ci yalla ne mali ilmun bi sahibik aw ma xam xam aw ma ben information bu concerner sa andando bi man xamalumako dara xawma ci lum nek faqala bim waxe lol sayyidina abu bakar ne ko radiyallahu anhu idhhabi ila ummi jamil بنت الخطاب فاساليه عنه منكو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فيمو نيك موم لين رك موكو ньо است كو يوننتي بي عليه الصلاه والسلام موغي تي جام است كو دارا لوكوي ميتي دال نكو كيرو تاي بي ني موي دور با لالو نيو بودي لال نانيو كو ديف نانكو دارا فان لا موجي نдах موغي تي جام واخ لين ما فوم نيك bu ngeen ma waxul fu mu nek mok ci safara la yemalé fofu mu nek mo yem ak mom comme safara ci la nek man lo top man xelam manu la dal ludul mu xam ci li rasulullah sallallahu alayhi wasallam nek muné kon yaay ji ne ko man xawma ci sam ando bi dara muné ko kon demal ci ummi jamil bint al khattab kon ummi jamil bi sœuru sayna umar ibn al khattab la muneko demal kon ci ummu jamil di domi al khattab fasaliha nang ko laj anhu laj ko mom boko laje fan la ndax yonentibe alayhi salatu wasalam fum nek wala ndax mung ci jam mom dina la di xamna fim nek ta dina la ton fa kharajat ya sayyidina abu bakr radhiyallahu anhuma di ummul khair dal di jog gen hatta jaat ummu jamil fa qalat inna aba bakr يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت نعم يا سيدنا أبو بكر لأم الخير بمنيويت أم جميل بنت الخطاب رضي الله عنها نيو كم كنين أكو دمال تموم كم غلاج mu dem fofu dal di koy laaj bimu accé né ummu jamil abou bakkar de moy sama dom bi dalay laaj ci mohammed ibn abdullah ci yonnati bi alayhi salatu wasalam ndax yaay ji tan yi tuubul motax ñom niñ ko xamé lañ koy mohammed di domi abdullah sallallahu alayhi wasallam néna mom la bëgg xam ci lan la nek néna ma ñew laaj la comme kanak affaire bi tan yoy li dalay wone dañ doon neub bu baax selum gem niko ci wone won bari wul gis nga ummu jamil lim tontu yaay sayyidina abou bakr jigen la ta mag la waye mbir yi worul ndax quraish nopam fepp la nek ay beutem fepp la nek bes boy joom bañu yegne gem nga xam nga li dal gaay dinañu la dal motax ummu jamil bint al khattab nelan ne yaay sayyidina abu bakr di ummul khair radiyallahu ta'ala anhuma ne ko man xawma abu bakr ma a'rifu aba bakr aba bakr mi ngay wax sa dom di ngay wax man xawmako wala muhammad ibn abdullah mi ngay wax tamit sallallahu alayhi wasallam xawmako waye nak wa in kunti tuhibbin an adhhab ma'aki ila ibnika bo beugé ñu dem munako man xawma abou bakkar xawma muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu an aba bakr an abi bakr wa in kunti khawmalen yow nak budé daga bëgg ma and ak yow sa kër ñu dem xoli sa doom joju ma dem xoli sa doom di ng may wax ah ma dem and ak yow ma ñew and ak yow yaay sayna abu bakr radiyallahu anhu ne ko acca nako ñu dem gis nga niñ doon na bo ante ñaari jigeen ki mag la sax mais ki moy doomu xamna ne ñom xamantene xamna ne sayna abu bakr tuugna mo ndek tuup te sayna abu bakr tamit radiyallahu anhu xamna ne ummu jamil tuugna ba ñom xamantene mais ken du feñal ke ci dess ndax jamono yi ku taxawul ne man tuugna du benen julit moy taxaw ni diw tuugna xana yefere découvrir ko bi nga xamantene nak non la deme mune ko kon nañ dem ñu and famadat ma'aha hatta wajadat aba bakrin sari'an mu fek bañu deme ba ag ci keur wa keur sayna abu bakr radiyallahu anhu ñu fek sayna abu bakr radiyallahu anhu mom mu ngi nek ko xamne door nañu ko dooro door état bi nek mu teud ba nek dañ fa nek ko xamanteni ni melni febar melni koku moy nit ñoo nga xamne bo febaré melni kuy waje ku febar bay niro kuy nek ci sa fi ngay waje numu tuddati waji nga xamne dafa teud febar moy dañi fan melni kuy waja ku nek ci waja di waji genn adina ni mu febaré non fadanat ummu jamil nak dal li jégesé radiyallahu anha di bintul khattab wa a'lanat bisiyah bim gisse sayna abou bakkar djegesi manoula supporter etat bim ko giss rek mu yuxu wa qalat mun wallahi in qauman nalu hada minka la ahlu fisqin wa kufrin wa inni la arju an yantaqima allah lak bimu ko gisee jege ci yuxu manu la supporter état bimu gis melni ki ci lalu sukuran la nek ak nimu mel mu yuxu ne wallahi mangi wat ci yalla ne in qauman nit ñi nga xamne nalu hala minka ñi la tegli duma la ba nga mel ni de la ahlu fisqin waangi wat ne ay nit kacior lañu wa kufrin ak kafir ak sul ko tu jeuf sang bu melni yow ak liñ len defal lepp amul dara lu ñuy mujjé yow loolul duma waxon nañ la ci tarjuma sayna abou bakkar dafa newon tajir la won ta tamit araful arab bi ansabha sayna abou bakkar dafa xamone tribu arab yi sen genealogie ak yoy moko ginnona xam quraish wa ci arab yi ba pare ku tabé won la ci alalam motax mune ñi wat naane ay nitu kacior lañ waye kufrin sul katu jëf ci côté bob waye kufrin ño xamne dañu wedd borom bi subhanahu wa ta'ala wa inni taman ummu jamil bintul khattabi radiyallahu ta'ala anha ma ngi ndort bu baax ci sama borom yaakar di am yaakar bu baax ci yalla an yantaqima allah lak bur yalla dal di lay fayul ñi la def li qala Sayna Abu Bakar mom lol lepp mom lol lepp du problème ay yi mangi waje dew ak lol muneko khala fama fa'ala rasulullah Allahu akbar lol no nekon unshudatuhu al'azb al'atira ma fa'ala rasulullah lol moy wayam bi nga xamne mo neexon ci lamagnam amul lenen luko dakalon ci jamono joj nga xamne ñi ko gis ñep nenañ ki xana day sukura mais ku ñew ben baat la lay wax ma fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu wax lool mu ne ko ma fa'ala mané yi yëm nga wax baxna tontu ko sax ci loolu tontu ma ci li ma fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan la yonenti bi lan mo dal yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ci jam qalat mu ne ko hadhihi ummuki ummuka tasma ummu jamil ne ko a fek mu laaj ko te yaaya mang ci wedd monako mais sa yaaya ngi taxaw di deglu ndax gis nga niñ doon nebo tellement gis moy ne yow imagineel li ngay imaginer gis nga repression bi wa makaron tek non c'était féroce ta amul won nak ben tout amul kenn ko xamné wa makka dinañ yegne gem nga luddul fitna lañ la mais yaay sayyidina abou bakkar mer bu toll ni mom domama gi ñu door ko ga ñi mi ragal ni ummu jamil di ragal ñoo door domam ba def ko ni est ce que xam nga bu ron tay man nga le non même bu même sax bu re gemul ki wul tamit du fi du ñew di len yole ndax domam mom ñu ngi door ko bu muy waji sukuran muneko mais lool dalay wan degré mbugal gi nga xamne mom la quraysh yi don tek ñi nga xamne ño gemon borom bi mais legui bu do xolal ñom sayna abou bakkar ni radiyallahu anhu ci avant mom yonnati bi alayhi salatu wassalam le fait que li nek sang ci seen xet am ñu len di protéger sey yonnati bi alayhi salatu wassalam abou talib da ko ron protéger mais téwul mbir yi da ron dal ci kawam yenn yu bari comme niñ gis yenn yu bari da ko ron dal jamono sayna ki jamono abou talib waye sayna abou bakkar ngi bokku dekon min zu'ama'i bani taym bokku ci clan yu mag yu quraysh yi teewul ñu tek ko li mais legui dama lay imaginer imaginer rek ñi ñuy tuddu après ñoñu nan lañ leen naru duma muy ay suhayb ay ammar ibn yasir bilal ibn rabah khabbab ibn al arab radiyallahu anhum ñoo naka lañ leen di def dinañu ko gis insha allah kon moone len muneko kon ummu jamil biko sayna abou bakkar radiyallahu anhu laaje ma fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam muneko ah sayaay gi taxaw hadhihi ummuka tasma sayaay gi taxaw du deg qala sayna abou bakkar nako fala shay'a alayki minha am bul am dara lo titti mom waxma tontuma mom nekul duñu yole ta mom bokul ci ñoon waxal bul tit bi mo xame bi xelal dalé nak mune salimun salih mu ngi ci jamm te muccuna dara dalu mu ngi ci jamm bi yepp miwel na burum mbiro mang ci jamm ta mu ngi ci jamm mom rasulillah lolu doyuko xelam dal na waye muneko qala ayna huwa mune ummu jamil bint al khattab legi wax ma fan la nek comme ko wax nga ma lol sama xel dal na waye fan la nek mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qalat fi dar ibn abil arqam mungi ci keur ibn abil arqam inshallah dinañ def tarjama bu ñewé bay tuddu ci keur gogou nga xamne fa la yonnati bi alayhi salatu wassalam don nek di al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu kon muneko mungi keur ad al arqam ibn abil arqam qala fa inna lillahi sayyidina abubakar ne fa inna lillahi alayya alla azuq ta'aman wala ashrab sharaban illa aw ati rasul allah sallallahu alayhi wa sallam mune man de mangi watti yalla djelna patti ci yalla yalla amna lo xamne mako tek sama bop comme luma nizar ci sama kaw tek ko sama bop sama ndod yenu ko kene duma ñam ben ñam duma ko mos duma mos ben ñam ta duma nan genn nan hatta ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam fek dew ma fi yonnati bi alayhi salatu wasallam nek bi mu defé lol nak mu ne ko nak dagay mu xaar loko ba ni nga xamanteni ci la tanki yi gina woyof ndax door nañ ko ba fepp presque ya waye wasakana nas ba nit ñi dal heure bo xamne xamna ne heure bi nit ñi ñu ngi ci seen kër yi ñi wogi agn wala newuñ ci biti kharajata ñu genn mom sayyidina abou bakr radhiyallahu anha daldi and ak yaayam di dem yattakiu ak mok yaayam ak kan kharajata yaayam ak kharajata bihi wala moy ne dafa dem ba dox sax manuko xaar nañ tanki ki me manula dox ñom ñaar ñu jappoko teeko diko yob moy dafa yattaki'u alayhima hatta adkhalata ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mom nak mu nek di jappandu ci ñom nonu moy entre deux dañ ko teye mu nek melni nit ku febar ba mano dox ñaari nit sekkal non lu ñu lay def di la yobbu non lañ def ak mom ba niñ ko duggalé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak bimu accé mom sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu qala fa akabba alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qabbalahu wa akabba alayhi almuslimun wa raqqa lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam riqqatan shadida فقال ابو بكر بابي وامي يا رسول الله ليس بي باس الا ما نال الفاسق من وجهي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه بيمو دغوسي يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي جوب ديم اوتسيكو دال دي كوي اكولا كونتانت نيم كو غيساتي جوليت نييب جوب دال دي نييو ديكو اكولا ديكو تاتاغال yonent bi nak alayhi salatu wassalam dal di am ñewante bu baax ci mom le fait que li nga xamne moko dal ni mu ko gisse ak niñu ko dumawé ba mel ni mais sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu li dalal xalam nako bi abi wa ummi ya rasulallah man jëndina la sama bay ak sama yaay yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam laysa bi ba's dara daluma amul ben problème ludul ma nalal fasiq min wajhi ludul li nga xamne mom la ubbat ibn rabi'a dur gi nga xamne mom la ma dur ci sama xar kanam gi lool rek mom momay metti we li ci dess ni nim mel ni du dara du dara bul am dara lo ci ti li du dara munako nak wa hadhi ummi barratan bi walidha wa anta mubarakun fad'uha ila Allah wad'u Allah laha asallahu an yastanqidha bika minan nar ba pare nak muneko sama yaay nak mu ngi ni moy ki andak man sama yaay ngi moy ne bien sûr lol yonnati bi alayhi salatu wasalam xamone na yaay sayna abou bakkar ñoo don and bañ newe tout tank ba niñu nekké mak lolou imaginer wo man ko xamné mais comme que aksina muneko nak mu ngi ni mune mom nak ku bax la ku baxé la jëme ci ay wajurum mom mi di sama yaay no ku baxé la bi waladiha ci domam domam man mi ni mu baxé ci man te yaw nak da nga nek ko xamne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku barkel nga ñaanal fad'uha ila allah woko ci yalla woko ci diina ji nga yor wad'u allah laha ta nga ñaanal ko bur yalla asa amana kat allah an yastanqidha bika minan nar amana bur yalla dal dikoy xettali dal dikoy soube ci safara jare ko ci yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala mom muné fad'a laha rasulullah sallallahu alayhi wasallam thumma da'aha ila allah fa aslama bi nga xamantene nak ci la ko wax lol yaronti bi alayhi salatu wassalam dal di ñaanal yaayam ñaanal ko yalla dal li koy wo ci l'islam yaayam di kon umul khairi dal di tuub kon ñu gis ne sayna abou bakrin radiyallahu anhu li moko dal li ci dess ci liko dal inshallah bu ñuy ñew ci di wax ci hijra bi dem habasha inshallah dinañ ko wax ndax bi mu sonné makka fof ba xamné fi ni manatu fe nek di jaamu boromam dafa genn yor ay bagagem ngir outi genen souf so xamne amana bur yalla dal diko fay jappandil mu meuna jaamu boromam ta du am ben problem radiyallahu ta'ala anhu wa arda kenen ki nga xamne mom la mushrikuuna yi don fitnal ta muy ki nga xamne moy bokku ci ñeuk wané senu islam comme li Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kon wax ci hadith biñ tudon ci debi bi balegi kon ginnaw bim ne rasulullah gison nañ dane awwalu man adhara al-islam sab'a rasulullah ñi nga xamne ñoo ñëk wone seenu ngëm mu ne 6 lañ 7 lañ ki ci ñëk moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin ak sayidina abu bakrin radiyallahu anhu gis nañ ko wa ammar wa ummuhu sumayya mune ñeneen ñaar ñu ci teggu muy ñettel de ñentel bi moy ammar ak yaayam di sumayya bint khubbat wala bint khayyat radiyallahu ta'ala anhumah ammar ibn yasir yasir ak soxnam di sumayya ak sen dom di ammar keur lañ go xamne ñoy model bi gina mak bokku ci model yi gina mak famille musulmane bo xamantene ni leppum dako jaay ngir l'islam Allahu akbar Sayyidina Ammar ibn Yasir mom dom bayam di Yasir dafa yalla dafa dogal mu ñewon makkatal mukarrama zadaha Allahu tashrifan wa takriman muy Yasir al-Ansi nekkon khalifu Ali Makhzumin mom nak dafa nekkon allié ko xamne dafa allié won ak wa Makhzum banu Makhzum mom nak Yasir bi mi ñew Makka kon dañuy gis ne doxandem la won dafa joge won Yaman nekkon amon ay alliance ak Abu Hudhayfa ibn al-Mughira Abu Hudhayfa li nak avant l'islam mo lo won tan yi sax Sayyidina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma judogul won kon mu am ak alliance ak kiñu nan Abu Hudhayfa ibn al-Mughira bimu nekké nak ci mom mu dal dikoy may ben jaamam bo xamné mom la amone may ko ko soxna jaamam bobo lañ doon wax mo tudon Sumayya bint Khayyat radiyallahu ta'ala anha ci la amé dom ju tuddu Ammar bi Ammar nak dal di juddos Hudhayfa dal dikoy Abu Hudhayfa dal dikoy libéré comme que ndaw si jaamam la won dako may ke soxna waye ñom comme que sama jaam la ba légui dama la ko jox rek mu dal di libéré mom Hudhayfa dal di libéré Ammar bi nga xamanté nak ci la l'islam ñew Sayyidina Ammar ibn Yasir ak bayam di Yasir ak yaayam di Sumayya bokku ci ñi nga xamantene ni ñom ñoy ñi dekk duggu ci l'islam bi ñom nak comme que ay doxandem lam kon niñ ko gisee ta ki nga xamne Abu Hudhayfa ibn al-Mughira mom bi l'islam di ñew genn na adina bi nga xamne nak ci l'islam ñew famille bi yépp duggu ci l'islam wa banu Makhzum nak doon leen tek xetu mbugal yu mu man di doof nek mom la imam ibn ishaq rahimahullah di wax ne wa banu Makhzum munew wa kanat banu Makhzum yukhrijuna bi ammar ibn yasir wa bi abeehi wa ummi wa kanu ahla bayt islam إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغني صبرا آل ياسر موعدكم الجنة من موم إمام ابن إسحاق رحمه الله تعالى حديث باب إمام الحاكم سرونكوت المستدرك وعي كي دق دق حديث بمنقطع الله ndax ci sayyidina Uthman ibn Affan lañ ko jëlé mais kiko ci jëlé mom fekkewul Uthman ibn Affan dajé wowul ak mom kon mom sayyidina yonnati bi alayhi salatu wassalam kon imam ibn Ishaq muné wa banu Makhzum di tribu bi nga xamné mo allié won ak ta ci la Abu Hudhayfa mi nga xamné mo nékkon allié ak mom fofu ta mayon ko jaamam bobu di Sumayya mu am ci Ammar radiyallahu ta'ala anhum biñu duggé ci diiné ji

xéetu yenen yonenti sax alayhi musallatu wassalam moy ki li gilen dina ñewant mom alayhi salatu wassalam mu rombu gis len ci nattu yu mak yi mbugal yu tar yi fami lumbu ñu genn len ni ta dara taxul ludul allah moy suñu borom mu gisee yasir gis tristesse bi ci kanam yonenti bi alayhi salatu wassalam ñak gi mu jak ngir ñom yasir diko ñeukante yonenti bi alayhi salatu wassalam ñeukante ak mom di dalal xelam yar yaangi dal ci ginaaw gi mak ab magget go xamantene ni yeeni karaw yeeni wad nañu nit ni japp ko diko mbugal ay jeune yu am doole yor seeni yar summi ko def ko yaram summi ginni dindi ginaaw gi diko door ay yaraki fil lu nek ñu def ko waye setu lol bu mu gisee yonnati bi alayhi salatu wassalam mu bëgg dalal xelu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ad-dahru hakadha nako adina ni rek la bul jaq ngir ñun adina ni la allahu akbar nako bul jaq ngir ñun ad-dahru hakadha adina ni la est ce que kenn ci ñun wax na lol biko fitna dalé ñun mom bo ñaké composition rek japp né adina bi yaquna raté sé examen japp na adina bi yaquna wayé ñi dé ta lolu ngay def nonu man nga ko am sax dula jariñ dara wayé ñi dé kanu yu'azzabuna fillah lillahi ci yalla lañ leen doon bugalé ngir yalla wayé ñuy muy dalal xel yonnati bi alayhi salatu wassalam magget go xamne supporteru lu bari ñu takku ko taxawal diko door ay yar ci anam yu mu gina ñaawé mu nan yonnati bi alayhi salatu wassalam ad-dahru hakadha jamono ju ni la adina bi mo deme ni fitna rek waye du dara yar yi boy dalit dinañu ko muñ ad-dahru hakadha adina bi ni la أفحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بروم بي نون داخ نين ني دانيو ياكار ني دانيو نان رك گم نانيو ني بايي لين ني نان گم نانيو تا كين دو لين اگزامينه سونو بروم ني وات ناني ديناج لين اگزامينه ديناج لين فتنال با خول داخ لي نين دي ووتو دگ لا با يالا خام ني دگ ak ñi nga xamne ay kalibi nan ni ñuy wax nekul ci ñom usratu yasir wama adraka ma usratu yasir radiyallahu ta'ala anhum allahu akbar ñi la ñoy fami bo xamanteni ni leppam lañ joxe ngir l'islam bayyi wuñ dara ñun xolal rek sa dom gi nga am sax dugal ko yar ko yaru l'islam rek rus nañu ko legi sey yu tass yu bari loro len tass tay ñi de waxuma la dara bay di joxe na bakkanam yaay di joxe bakkanam dom di joxe bakkanam ngir li takuna kalimatullahi hiyal ulya ngir batu borom bi subhanahu bu borom bi subhanahu wa ta'ala di kalimatu la ilaha illa allah kaddu gogou nek fete kaw lenen ñun mom la ju ñu lu bay kenn fitna lu ñu torture wuñ daggu ñu suñuy salaire defu ñu dara lepp yemb di lek ba sour di nan ba sour say mbokk nek ak say mbokk xewal gu reey go même buñ la sore ngay meuna am internet skype di len gis sa su ne viber lu ne yalla may la ngay man di dem di len fekk senegal di ñewat wala fuñu man di nek wala ñom ñuy ñewu ka demat yoy yep xewal yi ñu yalla defal waye yalna buñu bokk ci ñi nga xamne ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha ñi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala nenañ dañuy xam xewulu borom bi ba pare xewulu yalla waye ñu après ñu dal di koy nier melni du xewul bu borom bi def yalla lajunu dara goné ji lim la laj yow parent bi moy nga yar ko ci yaru diine yar ko ci yaru diine adina am jak alakhirah am jak ta boko fi bayiwol di topno ñi nga xamantene ñi ñom geemuñu yalla djel seeni programme épouser ko def ko seeni programme yi japp ne ñom niñu teurele adina non rek ngeen wara dundé mba seen adina du baax yalla ne bu ngeen ko def seen dara dootul dox dara du dox tous du dox voilà après nak bombe a en retardement la bombe a retardement la bu ko defé lolu keur gu nek mel non don na ma jaaxal bu société musulmane yi genné wul won ay produits yu melni ñun jamono yi nga xamné lu l'islam bi lu masona taxaw ci l'islam ñoko mamp faalé wuñu ko yi dina prioritaire ci diiné gi ñu foulé ko au pied djulli waxtu de nek lo xamne bañu ko tagge yagna keur go xamantene même boudé am nañu fay gor gor lu djulli buñu demul jakk ci bir keur gi manuñu bu djulli joté ñu bokku djulle do dedet ku nek da ngay tafu sa ben kon dem sa ne djulli wala ci même neeg bi lañu nek ki djulli fe après dem keneen ñew djulli ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara ñu melni ay mbam yo xamne dañu gis yu tasaro gis gaynek sibi gogou xif taxaw di len dak ñu tasaro ku nekk di jëf sa côté al muhallab ibn abi sufra ya bunayya munelen boro len wala tatafarraqu ahada fek mu doon genn adina mom al muhallab ibn abi sufra rahimahullah mu wo domam yi fek dom yu goor yu bari la am wo len ba ñew mu ngi ci lalu deud la teud ci lalu deewam ne len dama bëgg ku nekk mu dem ci all bi utal ma ben bant mu andil mako ku ci nekk ci dom yi 12 lañ won wala côté yoyu ñu utaliko wala fuk ku nekk uti ben bant indi ku ñew mu ne la taxawal ñu taxaw bañ aksi mu ne len ku nekk indi sa bande présenter ko mu ne wax kenn ci ñom jëlul ma bande yeb nga dajalel ma ñu dajalel ko bande mu ne mu takku ko ne tak leen ko ñu takku ko mu ne kiko tak fexé ko dam ci say bi non say wiñ ko def ta bi mu jëm jëm manu ko dam mu ne ko joxal ki ci dess ba ni ñi wëré ñom ñepp kenn manu ko ci dam ginnaw gi mu ne len ku nek na jël ben wala bant bi nga fendi won ñu jël ku nek mu ne ku nek damal bi nga yor ku nek def ni bant bi nek kallij dam mu ne mbir bi ni la nek len ben bu ko defé bu ngeen bolo yeen ak sayu mat yu sank kenn du len mëna dam waye bu ngeen takalé ko ku mu neex ñew dam len comme ni ngeen damé sen mat yi mu gina gaaw Allahu akbar lol budé mudul moñu dal légui lan moñu dal kenn nangul sak def sacrifice kenn amul kenn ko nango def sacrifice ñi le dañoo sacrifier won sen njabot bay sacrifier domam sacrifier yaayam yaay sacrifier domam soxna sacrifier jeukeram ku nekk sacrifier li nga am li takuna kalimatullah hiya al-ulya ngir batu bi yalla bi subhanahu wa ta'ala nek li nga xamne moy fete kaw mais ñun malheureusement dañu sacrifier lepp diine ji lañ sacrifier ngir suñu lu ndaw dox ta borom bi mom waxon nañu ne mbir yi du dox ci nonu julit ñi seen mbir du dox ci lolu waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma kep ko xamne dafa dum moyu sama alquran ji baneli fi nek non duñu ko jëfé nañu koy jang rek diko wacce kamil comme ni ma waxon ci jota yele wess alquran dal buñu di wane ni ñoko gina sopp waye nak li ci nek mom duñu ko mësa jëfé duñu sax jema xam li ci nek kep julit bo ci gis strict le strict minimum ci diine ji sax xamuko julli sax xamul nan lay def nga gis nit ño xamantene ni xamewuñu julli fajar ak julli suba xamuñ ci ban mo ci farata lolou c'est grave nga gis ño xamantene ni mais julli même julli ni def ni xamuñ ci dara ñom dal buñ ñewé bay def dañ koy def comme machine lo len ci laaj manuñu ko xam lu ci yaq manuñu ko réparer te ñu né ay julit lañ amana sax ismaïl lu tuddu amana muhammad lu tuddu amana ibrahim lu tuddu amana sax ammar mi ñi waxtane lu tuddu amana abou bakr lu tuddu tour yu rafet yoy radiyallahu ta'ala anhu waye dara diine ji da am lo xamne yu fo mu jaral ñuko suñu borom ñun suñu jamono yi nga xamne li borom bi def dafa ñun dañu fekk lepp ñor bu doonu tol dañu fekk ñu defar tol bi bam baax fruit yi ñi fi duggu leen ci tol bi 8 lek lañu sante ñune ñun duñu ko def ah non duggu fa mom duma ko def waye ñu bayiko di set yenen foytif fenen yenen furu fenen dem len waye du ngeen foytif wallahi alladhi la ilaha illa hu ken du fi foytof kon de ammar yasir di bayam ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ad-dahru hakadha jamono di ni rek la kan mo nangu ci ñun fitna yi la dal ñun fitna yi dal sax du fitna yo xamne day toucher suñu diine mom daraluñu ko sax waye natou normal rek buñu dalé ñu commencer sali kan la ci lolu dal nga ne ad-dahru hakadha delo mbir yi ci borom bi subhanahu wa ta'ala darsun muhimun jiddan alqahu yasir radiyallahu anhu yaronte bi alayhi salatu wassalam bimu ko waxe lolu فقال له النبي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه من مي اندون اك يونتي بي عليه الصلاه والسلام يونتي بي صلى الله عليه وسلم نكو اصبر مونال ثم جناوي قال مونكو اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت مون بروم بي يالناغا ييرم يالناغا جيغل واكر ياسر ta lolou yow borom bi subhanahu wa ta'ala def ngoko lolou lañ doon daj ñom wa keur yasir sayyidina ammar ibn yasir radiyallahu anhu mom uziba bin nar gaay mbugal nañ ko ba lak ko ak safara taal safara diko ci lak yonnati bi alayhi salatu wassalam doon ko romb ci lolou non nan len muñul comme nim ko waxe sank motax masnako rombu mom yonnati bi alayhi salatu wassalam sayyidina ammar di joy muneko yonnati bi alayhi salatu wassalam diko fompal ay rongoñam allahu akbar na ba pare sayyidina ammar neko yonentibe alayhi salatu wasalam neko akhadhakal kuffar faghattuka fi an-nar faqulta kadha wa kadha fa in aadu faqul lahum dhalik yonentibe alayhi salatu wasalam dajek sayyidina ammar fek jot nako ci information ke ne duma nagn ko ba lak ko ci safara yonentibe alayhi salatu wasalam dajek mom mu ngi joy diko faxasal rongoñam ni nan ko yéfer yi dañ la japp dal di lay nak ci safara gi duggal la ci tal bi ba nga wax li nga wax buñu dello defat la non waxatal li nga wax lan lañ wax sayyidina ammar radiyallahu anhu mushrikuun yi dañ ko japp diko tek façon buggal yo xamanteni ni danako tuddu ko day jafé sayyidina ammar biñu ko jappé non bo bir yi tar mu tuddal len li nga xamné mom lañu bëggoon muy tuddu ci seen yalla yu lu bax comme niñu ko ko doon forcer taxon ñukoy tek mbugol yoy yëm ngir mu tuddal len lu bax mu dal di len tuddal lu bax tag seen yalla yi ñu sagalo ko waxal ko lu ñaaw ci yonnati bi alayhi salatu wassalam duma nañ ko ba manon fa la supporter mu wax li ñu bëgg bi mu dajé ak yonnati bi alayhi salatu wassalam muné ko ma wara ak ana lan mo nekk sa ginnaw lan mo xew mu joy mom yenen mom sayyidina ammar radiyallahu anhu ne ko sharrun ya rasulallah wallahi ma turiktu hatta niltu minka wa dhakartu alihatahum bi khair qala sallallahu alayhi wa sallam fa kayfa tajidu qalbak qala mutma'innun bil iman qala fa in aadu fa'ud alayhi salatu wassalam Yonnati bi alayhi salatu wassalam kon dafa dajé Sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu Muneko lan mo nek sa ginnaw lan mo xew Muneko sharrun ya rasulallah Lu bon mo nek sama ginnaw yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam Muné ñom bayyi wuñu ma Japp nañu ma dima mbugal ba ni nga xamanteni ni ci la tudde sen yalla yi tuddal len lu bax ba pare daldi wax ci yow lo xamanteni ni jaadul yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko kayfa tajidu qalbak naka nga trouvé sa xol naka nga fekk sa xol bi nga xamanteni ci lañ lay def lol muneko mutma'innun bil iman mu ngi dalon sama xol dafa dalon ci gëm yalla yenente bi alayhi salatu wassalam ne ko bes bu ñu dello ci liñu defoon moy di le fitnal fitna yu toll nonu nga xamne montagne makka yi lottu nañu ci supporter lolu bu ñu dello waté ji di le fitnal fitna yu toll nonu dello watal ci li nga waxoon motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim borom xam xam mufassirunay comme li imam al hafid rahimahullah wax ci al isaba mune ñoom ñep d'accord nañ ke ne aya bobu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ci wa kir ammar ibn yasir rawatina ammar ibn yasir ci ammar ibn yasir la wacc moy borom bi subhanahu wa ta'ala ne illa man ukriha bamou dess ko xamanteni dañ ko forcer ta biñu ko forcer mom ci wax loko lo xamne jaadul wax loko wax kaddu kefer bu fekenteene illa man ukriya kudul ki ñu def lolu dal di koy forcer illa man ukriya wa qalbuhu fek mom biñ koy bi mi wax lolu ndax dañ ko forcer mutma'innun kholam mom mutma'innun mu ngi dalbil iman ci ngum yalla amul daralu jax jax ngum yalla amul daralu ci genn ci kisaka gu ci nek lolou ci ñom ñi la waccion di wa nek ci suratul nahl aya 106 borom bi subhanahu wa ta'ala ne man kafara billahi mim ba'di imani من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من من كفر كيب كو خامني ودنا بالله جي بروم بي سبحانه وتعالى من بعد ايماني غيناو بيغا خامتني تي لا گم الا بامو ديس مان اوكريا كو خامني دنج كو فورسي تي واخ واخو كيفر وقلبه تفك بيمي واخ واخو كيفر دي قلبه وقلبه خلم مطمئن مغي دال بالايمان تي گم يالا kokou walakin way nak kokou la kokou mom dara du ko ci fek motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko buñu dello fa in adu faud buñu dello ti mbugulat la def la nonu dello watal ci li nga waxon waxal ci man lu ñaaw waxal ci li nga don wax yeb la tak uzza taglen luñ la wax ci wax nga wax mako ci lu ñaaw defal fek yaangi trouver sa xol mutmainun bil iman الله اكبر لولو لا بروم بي سبحانه وتعالى واخ كون يونت بي عليه الصلاه والسلام لول لا واخ سيدنا عمار تي مبوغل يو يون نك نولن دون مبوغل تي لا الشقي المجرم فرعون هذه الامه بي ابو جهل غا خامني بوكون نا تي غينونا تار دي مبوغل واكن عمار تي لا نيوي دال دي جام سمية تي souf soso su tangu soso ñu len takkon di len mbugal dal di jël ben xej dal di koy jam fi nga xamantene ni moy ci peuy bi mu genn adina mom sumayya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waj'ala a'liya al-firdaws maskanaha wa mathwaaha naka nonu tamit jeuker ji di yasir ci mbugal momu nonu ñu len don tek mom ci le genn adina mom yasir ak borom keureum ak soxnam di sumayya kanta ammar ibn yasir ginnaw mbugal yoy nga xamne mom lañ ko don tek bamou yefer yi dal di am ci ñom li nga xamne mom la soxla won lolou nak moy limu def nonu la ndax budul won nonu yoonent bi alayhi salatu wassalam du ko wax li du ko ne buñu ci dello buñu defé liñ la defon nga wax li nga waxon motax amul raison di comparer nan ki wo gina deug rek dedet ku nek li la waron def go ñun nak tok di nan suñu ndox mu sedd yombu na torop nga tok ci sa kër di gënalé nan ki wo gina ki wo ki wo gina ki lolu mom yellul ñukoy def sayyidina ammar ibn al-khattab ammar ibn yasir ginnaw lolou borom bi subhanahu wa ta'ala defna ci dogalam ci kanam ñi doon ko mbugal ñom abu jahlin ak kuffar quraishi la'natullahi alayhim suñu borom de dogal na ammar mi nga xamne dañ ko doon duma mom mi nga xamne doxandem la won bir makka la juddo yaayam bayam don doxandem yaayam don jam mu mujju dundu ginnaw ñom ñepp ñiko don buggal yalla alak na ñiko don buggal desal ko fi mom ammar ba nonu la fekke xare yonnati bi alayhi salatu wassalam yep gerok bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dem madinatul munawwar ala sakinha afdalus salati wassalam ñuy tabax jakam joju di jumaay medina bi jakka yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamne non la abu sa'id al khudri radiyallahu anhu nga xamantene ni mujahid sayyidna mujahid dane mom sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu dane ko mom ak domam dom sayyidna abdullah ibn abbas di ali ibn abdullah ibn abbas radiyallahu anil jami' dane ko mom ak mujahid dem len fasma'a min hadith abi sa'id al khudri allah akbar sayyidna abdullah ibn abbas dane dom di ali ak sayyidna mujahid ibn jabrin radiyallahu anil jami' ne ko demal ne len dem len yeen ñar ngeen dem ci nu mu tuddu abu sa'id al khudri te ngeen deg ci wax haditham dem len ngeen deglu ci mom hadith

koufa fofele ci iraq nek ki nga xamne moy le gouverneur bi nga xamne mo fa togal allahu akbar xolal buñ la newon kañu doon duma ci makka bamu japp ne ta bokku na ci ñu ko doon bugale lak ci safara mais tamit doon ko nak ci nox gis nga méthode yi gaay yi mushriku ne yi di def ci adina bi ni buñ jappé surtout musulman yi lañ koy def ay méthode de torture yoy di nak ci ndox ak lu nekk sayyidina ammar yoy yep ñam na leen dañ ko doon nak ci ndox bi nan ko uzkurillat wal uzza tuddal lat ak uzza wal wa hubal u'lu hubal waxal vive hubal hubal ci kaw ala ale na gaaw lool lepp tek nañ ko yalla alak ñoo ñep koku ñu doon bugal fof ba ñoom ñu fowon ne ki du fi genn lu dul mu de yalla def ko mu nek gouverneur dekk bu toll ne iraq loolu lool moy mbir loolu moy digge bi yalla dinañ ko gis ci sayyidina khabbab ibn al arab radiyallahu ta'ala an mom nak sayyidina ammar bokon na ci ay ngeeneelam li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne comme ni nga xamne nonu lako imam an-nasa'i solo nako waye tamit imam ibn majah solo nako tamit li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne ammar wala in ammaran muli'a imanan ila mushashi mune ammar dafa dagn ko fessal ngum yalla ba ci articulation fepp fu articulation yi nek dafa fess ben dagn ko fessal ngum yalla ba ci articulation radiyallahu ta'ala anhu kon mom comme tamit li nga xamne mom la yaa aisha radiyallahu anha wax muné degg na yonnati bi alayhi salatu wassalam muné ma khuyira ammar bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma wala arshadahuma muné mom yonnati bi alayhi salatu wassalam dané yaa aisha ne degg na yonnati bi alayhi salatu wassalam né ammar de yonnati bi alayhi salatu wassalam néna duñu ko tanlo entre ñaari so lulul li gina djub mom lay tan xam nga lool mom lañ décrire na yonnati bi alayhi salatu wassalam mom lay aisha radhiyallahu anha décrire na yonnati bi alayhi salatu wassalam non la melone waye yonnati bi alayhi salatu wassalam tamit loolu le décrire won sayyidina ammar ibn yasir radhiyallahu ta'ala am nga xamne nay bokon na ci ñi gën ci sahaba yi ci nujaba sahaba yi mom ci la bokon ci bokku tamit ci ñi nga xamne ño doon wuzara yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni mu ñëwé ci hadith radiya si ñu jël ko ci sayyidina ali ibn abi talib mu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam neena yalla masula mu ne joxnama ño xamanteni moy ñu baax ay ño xamne ñoma jappalé ta bokku na ci joxnama ñent ño xamanteni ni hamza abu bakr ak umar ak sayyidina ali waye ligue malé ci jaafar al hasan ak husayn ak ibn mas'ud sayyidina abdullah ibn mas'ud waye tudale ci sayyidina umar ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mom nak yonent bi alayhi salatu wassalam bokku na ci ngeneelu sayyidina ammar radiyallahu anhu wa arda moy dafa bokku ci ñoo nga xamne yonent bi alayhi salatu wassalam dani ñom ajjana ci bopam dalena sop dafa day xemem da xemem ñet ñoonu sayyidina ammar mi ci la won muy sayyidina ali ak salman al farisi ak ammar radiyallahu ta'ala anil jami' bokku na tamit ba legi ci ay ngeeneelam mom sayyidina ammar ibn yasir li nga xamantene ni mom lañ jele ci sayyidina hudhayfa ibn al yaman رضي الله تعالى عنه تموي حديث بو خامن بو حسن لا موغي تي مسند دي اك صحيح ابن حبان تات ويرل نكو اك الحاكم تاميت ويرل نانكو تا امام الذهبي اندنا تي موم اي موم سيدنا حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه من يونت بي عليه الصلاه والسلام دان اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر يونت بي عليه الصلاه والسلام ني روي لين topulen ci ñi nga xamne ñoy ñew sama ginnaw muy Abu Bakr ak Umar radiyallahu anhuma wahtadu bi hadi Ammar te de len gidewu di gidewu ci li nga xamne moy guidance Sayyidina Ammar mom fu mu jaar rek nonu la moy de len ko top mom Sayyidina Ammar watamassaku bi ahdi ibnu ummi abd moy Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud koku dinañ ko gis insha Allah kon muné ihtadu bi hadi Ammar de len ginné ci li nga xamantene ni njubuk Sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu mom nak mu ngi genn adina fele ci Siffin muy fofele andon ak Sayyidina Ali ibn Abi Talib comme li yonent bi alayhi salatu wassalam waxon ne taqtuluhu dina ray Ammar al fi'atu al baghiya ni nga xamne daño beew ci kaw Sayyidina Ali ibn Abi Talib fele bamu dajje Sayyidina Muawiya fofele ci Siffin fofele fala Sayyidina Ammar fele genné adina te bi mi genné adina mu ngi amone 93 ans mom Sayyidina Ammar ibn Yasir ta amul won dara boko gisé do fokh né ko am 93 ans la ndax ko don participer ci guerre xam nga né am 93 ans koku nekul ko xamanteni ni niñu jappé 93 ans ni muy magété nonu la mélon dédé daron tok di war fasam ak waru wayam ta doonu ci won tek sax ak tek moy duñu tek dara lu koy noyal nonu nonu nga xamne ni mu melone niko yalla binde won ak tatam gi dafa desone ci mom ba nonu la genn ci l'an 37 ginnaw gadda yonenti bi mom alayhi salatu wassalam fofele ci Siffin kon ñoñu ñoy usratu yasir gis nañu li nga xamne lool lañu dacc ci l'islam bi insha Allah ta'ala ci jotaay bi di ñew sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kon ginnaw bi mne ki nga xamne mo ñeuk wané l'islamam set lañ rasulullah yonnati bi alayhi salatu wassalam wa abu bakr ak sayyidina abu bakr radiyallahu anhu wa ammar wa ummu sumayya ak sumayya ay ammar ak yaayam sumayya muné wa suhayb bi di ñew lañuy gis suhayb mom radiyallahu ta'ala an ali yasir wa arda hum وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين